bajod? Olyan furcsa vagy? Mi a bajod? Hogy a levegő megfagyott? Ne kérdezz, mert szomorú lesz a válasz. A torkod már is száraz, és érzem, hogy remesz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd. Hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek. Aki minden bedobott, ki ha meglátott, mindig ragyogott. Pedig pontosan ismertél, semmit sem ígértem. Mégis azt mondtad, akarod. Te nem tudod, hogy mit okozol. Ezt nem hiszem el, csak szórakozol. Tényleg hívtad őt? Válaszol. Most ugye ez nem komoly. Ne kérdezz, mert szomorú lesz a válasz. A torkod már is száraz, és érzem, hogy remegsz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd. Hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek. Érzések, érzések, nem csak vágyak. Úgy égnek, úgy fájnak. Miért kéne, hogy csendben várjak? Érzések, érzések, érzések, nem csak vágyak. Úgy égnek, úgy fájnak. Miért kéne, hogy csendben várjak? Ne kérdezz, mert szomorú lesz a válasz. A torkod már is száraz, és érzem, hogy remesz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd. Hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek. Ne kérdezz, mert szomorú lesz a válasz. A torkod már is száraz, és érzem, hogy remesz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég. Titkod nem leszek.